Het commentaar komt van Jan Vincent van Zuiden. En ook hier is het de carnaval. Schoenlapperslaan, zoals Waalwijk heet, tegen Marotteriek. Want dat is de bijnaam van Sittard. Het zijn twee clubs die het goed doen in de Eredivisie. RKC staat 9e en Fortuna staat 10e. RKC viert echt ook het carnaval met een speciaal carnavalsshirt wat ze aan hebben. Rood, geel, blauw gestreept. Zo staan ze hier op het veld vanavond. En voor Mats Seuntjes is het een bijzondere wedstrijd. Hij speelde voor de winterstop namelijk nog voor Fortuna Sittard. Maar verkaste nu naar RKC. En ja, hij hoopt natuurlijk zijn oude club pijn te kunnen doen vanavond. Fortuna begon zo slecht aan het seizoen. 1 punt na 6 wedstrijden stond helemaal onderaan. Maar onder de trainer Velasquez hebben ze echt zichzelf opgewerkt op de ranglijst in de Eredivisie. En dat betekent ja, 2 clubs die aan elkaar gewaagd zijn vanavond hier in Waalwijk tegenover elkaar. Na 6 minuten spelen staat het bij RKC Fortuna nog 0-0. Dankjewel Jan Vincent van Zuiden. De carnavalsviering begint in Roosendaal op de zaterdag voorafgaand aan Aswoensdag, die ook wel bekend staat als de Vastenavond. Dat is dit jaar aanstaande woensdag 22 februari. En dus gaan morgen de festiviteiten van start. Het begint steeds drukker te worden rondom deze bus. Er loopt van alles rond. Ik heb al Superman gezien. Tot aan de Boerenraad. Bij mij te gast niemand minder dan de hoogheid himself. Ik wil van iedereen hier aanwezig een heel warm applaus voor de Leutvorst, Prins Carnaval. En die luistert naar de naam Mark Stuy, oftewel Prins Marcus de Eerste. Nou, de prins, we staan hier al de hele week. En je hoort het, ik zit er helemaal in. Ik vind het leutig, heb ik van de narken geleerd. Leutig. Ja, mooi dat je het feest zo met beide armen omarmt. Ik heb me erin verdiept. Ja. We staan vandaag niet bij het raadhuis, zoals de afgelopen dagen. Dat is ons afgeraden door jullie Champetter, die overigens ook mee is. De drukte op het plein voor het raadhuis zou ertoe kunnen leiden dat we elkaar niet meer kunnen verstaan. En dat willen we niet, want we hebben zoveel te vragen aan jou. We staan hier dus vanaf maandag. Het was de afgelopen dagen best rustig. Het begint steeds drukker te worden. Maar ik voel overal aan dat er de komende dagen iets gaat gebeuren. Kan je ons daarin meenemen? Kan je schetsen hoe dit plein er de komende dagen uitziet? Ja, zeker. Ik denk dat het bij elke tulpentaan nu begint te juken en te kriebelen. Want het feest staat nu echt voor de deur. Morgen mag ik samen met Nardo Remy en Champette Rines per trein aankomen op Tulpentanenstad Centraal. Daar worden we ontvangen. Tulpentanenstad, ik blijf het zeggen, staat voor Roosendaal. Helemaal goed. Ja hoor. Daar worden wij ontvangen door de NS. En vervolgens gaan wij met de Tulpentrein. Dat is een trein die zelfs gewoon over asfalt kan rijden. Rijden wij richting de Molenstraat, waar we door de lokale horeca zullen worden ontvangen. En daar stappen we over op een turfschuit die door de leden van het bestuur van de Stichting Carnaval naar het raadhuis zal worden getrokken. En daar krijgen wij op het bordes van het raadhuis uit handen van de burgemeester de sleutel van de stad. Wauw, jij krijgt dus morgen de sleutel van de stad overhandigd. Wat betekent dat? Daarmee doet de burgemeester een stapje terug. Die draagt de macht eigenlijk over aan Prins Carnaval. Zodat 4 dagen lang de leut kan. Dus jij bent de komende dagen echt de baas over de stad? Zeker, ja. Jij bent de baas over Tulpentanenstad. Hoe ver reiken jouw verantwoordelijkheden dan? Betekent dat ook dat je de komende dagen onderdeel bent van de driehoek van burgemeester, officier van justitie en politiechef? Nee, we hebben natuurlijk onze Champetter als ordebewaker van Tulpentanenstad. Die houdt altijd een oogje in het zeil. En mocht het de Champetter boven de hoed groeien, dan is er altijd snel een belletje gepleegd naar de politie om in te grijpen. Maar dat is tijdens de carnavalsdagen eigenlijk nauwelijks nodig. Het zal hopelijk onnodig zijn. En ieder jaar is er met carnaval een motto, ook hier in Roosendaal. Wat is dit jaar het motto? Dit jaar is het motto Kend het Lieke. Zullen we luisteren? Dat lijkt me heel goed plan. Kennen nog niet deze melodie, zet er over nu het plaatje op. Je mag best meezingen hoor. Ja. Prima, maar op live radio zal ik het luisteraars niet aandoen. En Prins Marcus de Eerste, zo zal ik je aan blijven spreken. Je ziet er prachtig uit, een op maat gemaakt pak, een witte panty, een rode korte broek, veel gouden stiksels zie ik. Ik zie fluweel. Ja. Hoe zou jij jouw eigen outfit beschrijven? Nou, precies zoals jij dat doet. Dat doe je heel goed. Ik heb daarbij ook nog een steek op mijn hoofd. Met 5 mooie lange veren daarop. En natuurlijk draag ik vol trots op de borst het wapen van de stad. Het wapen van Roosendaal. bestaande uit een leeuw met daarom 3 rode rozen. En je hebt hele mooie rode schoenen aan met een soort wit strikje erop. En ik heb me laten vertellen dat deze schoenen gemaakt zijn in Kaatsheuvel door het bedrijf dat ook de schoenen maakt voor de Efteling. Ja, dat klopt. Dus dat loopt fantastisch. Sprookjesachtig zou ik haast willen zeggen. Je ziet er sprookjesachtig uit. Ik zie trouwens als ik om me heen kijk om de bus heen allemaal sprookjesachtig geklede mensen. Welke outfits ben jij net op straat allemaal tegengekomen? Ja, van alles inderdaad. Heel vaak komen wij natuurlijk tegen de mannen in Boerenkiel van de Boerenraad. Daar heb ik er denk ik wel 50 van gezien vandaag. Ja, precies. Ook de rakboeren die dragen hun boerenkiel. En daarnaast van superhelden tot dieren. Je kunt het zo gek niet bedenken of er loopt iemand in rond vanavond. Maar er is maar één prins carnaval, één prins Marcus de Eerste, dat ben jij. Hoe ben je dat eigenlijk geworden? Ja, dat is een lang proces eigenlijk wel geweest. Ik heb het feestje altijd gevierd, van jongs af aan. Met mijn ouders mee naar de optocht, naar de Leutmacht. Een middag waar allerlei spelletjes worden gespeeld met de jeugd. Zo volop van het feest genoten en daar ook kennis mee gemaakt. En over je ouders gesproken, die hebben jou, las ik, een ware carnavalsopvoeding meegegeven. Wat betekent dat, een ware carnavalsopvoeding? Nou ja, eigenlijk vooral het bezoeken van al die mooie evenementen. Maar zeker ook, werd bij ons thuis altijd het cd'tje gekocht met daarop het nieuwe lied. Dat moest je uit je hoofd leren, want ja, anders dan mocht je niet mee. Ja. En er was ook altijd een kleurplaat die je kon kleuren. En als je won, dan mocht je uit eten met Prins Carnaval. Nou, dat leek me fantastisch, maar dat is me helaas nooit gelukt. Dus ik ben blij dat de afgelopen 6 jaar dat ik alsnog dat etentje heb mee mogen maken. Maar dan aan de andere kant van de tafel en met allemaal leutige prallekes en brakskes, zoals wij de kinderen in Roosendaal noemen, omheen. Dus als pralleke kreeg jij het, als jonge jongen kreeg jij het al mee van je ouders. Zeker. Vervolgens ben jij allemaal functies gaan bekleden. Wat ben jij allemaal geweest voordat je Prins Carnaval werd? Ik heb met mijn ouders ook nog in een carnavalsband gespeeld. Van daaruit ben ik eigenlijk een paar jaar het feest gewoon lekker gaan vieren met vrienden in de stad. Heb ik me verder weinig met de organisatie of iets dergelijks bemoeid. Toen heb ik een aantal keren meegedaan aan het Prinsessoirée. De revuevoorstelling, eigenlijk 2 weken voor carnaval. En aan de hand daarvan ben ik gevraagd om ook bij de Boerenraad te komen, waar ik van alles heb georganiseerd als hoofd van de commissie Bijzondere Activiteiten. Ja, daar heb je ook nog in gezeten. En ook in verschillende bands. En ik heb een aantal mensen gesproken over jou ter voorbereiding. En ik heb me laten vertellen dat jij overal waar je terecht kwam, in welke functie dan ook, trok je eigenlijk al vrij snel de taken naar je toe. Je was een ambitieus pralleke. Ja, nou ja, als pralleke viel dat nog wel mee. Hè. Dat zijn echt de allerkleinste kinderen. Pralleke was het? Een opgeschoten brak inderdaad wel van aanpakken wist. Hè. Als hoofd bijzondere activiteiten organiseer je bijvoorbeeld de opening van het carnavalsseizoen, waarbij we het beeld van onze tulpentaan, dat hier eigenlijk vlakbij de bus staat, dat gaan we dan wakker zingen. Vervolgens is er een groot liedjesfestival in de Schouwburg, waar ook de Prins Nar en Champetter voor dat jaar weer worden gepresenteerd. En ik zie allemaal mensen voorbij komen, ze zwaaien. Ja. Wie zijn dat? Dat zijn allerlei leutige tulpentanen die de stad ingaan. Die hier een bus zien staan met een heel groot mooi raam erin. En die denken, als ik daarvoor ga staan, dan kan ik gewoon een selfie maken samen met Prins Carnaval. Ja, dus die zijn creatief, hè? Ja, precies. Die staan nu gewoon op de foto met Prins Carnaval. Dit was echt heel erg leuk om te zien. Jij wist op een gegeven moment, ik ben ambitieus, ik wil Prins Carnaval worden. Wat heb je daar allemaal voor moeten doen en laten? Ik heb dus vooral inderdaad binnen de Boerenraad een steentje bijgedragen aan de organisatie. En dat bestond onder andere ook uit het aan elkaar praten van de optocht. Van het afsluitende evenement op dinsdagavond. Waarbij je ook allerlei hoofdpersonen mocht aankondigen. En vanuit daar is eigenlijk het balletje gaan rollen toen mijn voorganger stopte. Toen werd gezegd, goh, jij kletst het allemaal wel eens leuk aan elkaar. We moeten eens praten. Hoe zie jij dat voor je? Zou je dat willen om Prins Carnaval te worden? Daar heb ik natuurlijk volmondig ja op gezegd. Want volgens mij droomt elk klein pralleke in Tulpentanenstad van dat hele mooie pak. Ja, je kletst het allemaal leuk aan elkaar. Dat merken we ook hier in de bus. Wat doe je eigenlijk in het dagelijks leven? Ja, dan ben ik een stuk stiller. Dan ben ik griffier. Dus dan tik ik bij het gerechtshof in Den Haag vrolijk mee wat daar allemaal op zitting gebeurt. En hoe we daar dan op gaan beslissen. Wauw, het is ongetwijfeld een open deur intrappen. Want ik wilde vragen, hoe trots zijn je ouders? Maar die zijn, denk ik, heel trots. Zeker, ja, ontzettend. En dan vroeg ik me af, hangt er dan bij jou thuis in de huiskamer van je ouders een foto van jou als medewerker van de rechtbank of als Prins Marcus de Eerste? Nee, daar staat inderdaad een foto van mij als Prins Marcus de Eerste. Samen met Nardo Remy, samen met Champette Rinus. En samen met mijn lieve vrouw Iris en ons pasgeboren zoontje Tom, die op die foto ook een heel klein prinsenpakje draagt. Oh, wat schattig. Je hebt de afgelopen dagen heel veel gedaan. Je hebt heel veel verschillende activiteiten bezocht. Veel dingen aan elkaar gepraat, zoals je dat zelf net ook nooit net benoemde. We gaan luisteren naar een van jouw activiteiten. Je bezocht de afgelopen dagen namelijk onder andere een verzorgingstehuis. Samen met de Rakkers carnaval te vieren. En de Rakkers, dat is het... De muzikale band die ons ondersteunt. En zullen we even alvast een klein rondje lopen even? Want dit is een verzorgingstehuis, hè? Ja, dit is een verzorgingstehuis, het oude Elisabeth. Ja. Veel mensen in een rolstoel, maar wel mooi verkleed. Ja, ja dus, van origine was dit een... Oude nonnen zaten hier vroeger, de nonnetjes. En iedereen is nou inderdaad mooi aangekleed. Komt binnen gedruppeld of gerold. Is aan het wachten tot wij zo meteen gaan beginnen. Het is dan straks een polonaise in rolstoelen? In rolstoelen. Mensen die kunnen lopen, die worden onder de arm meegenomen door de leden van RAK. Hoe belangrijk is het dat de prins langskomt? Ja, het is altijd wel een hoogtepunt voor de ouderen hier. Dat de prins langs... Ja, het is toch een beetje de drager van de carnaval binnen Roosendaal. Die brengt toch even het hoogtepunt van de dag hier. Nou, eens even kijken, de mensen, hoe zenuwachtig zal zijn. Ja, prima. Zijn ze allemaal wel goed aanspreekbaar? Of... Ja, hoor. Goedemorgen. Goedemorgen. U ziet er prachtig uit. Ja, geweldig. Dankjewel. Helemaal klaar voor? Helemaal. We gaan er tegenaan. Iedereen zit nog met de koffie en met stoelen. En, Het is ook nog vroeg voor een borreltje, nee? Maar dan gaan we ze niet toch aan, hoor. Een borreltje? Het is al 9:45 in de ochtend. Dat is waar. We gaan zo beginnen. Ja? Zometeen komt de prins. Wat betekent dat eigenlijk? Daar zitten we op te wachten. Het is al een paar jaar niet gebeurd en dat willen we nou weer hebben, nee? Vorig jaar is hij eventjes geweest, hoor. Maar met corona was allemaal heel anders. En nu gaan we er weer tegenaan. En wat verwacht u dan van hem? Dat hij meedoet en meedanst. En ons allemaal is een beetje verwend. Ga zo meteen lekker dansen, polonaise lopen. Zeker, zeker. Is alleen niet zo gek vroeg in de morgen? Nee, joh. Wij zijn allemaal vroeg op. Ja. We hebben anders niks te doen. Ik laat het feestgedruis even achter me, want ik ga even naar buiten. Dus even de prins opwachten, want die moet elk ogenblik aan kunnen komen. Nou, daar komt de prins aan. Niet met een koets, maar in een elektrische. Word je nou gereden? Goedemorgen. Goedemorgen, Prins Carnaval. Ja, uiteraard. Ja, wij hebben altijd een chauffeur inderdaad tijdens de weken voorafgaand aan carnaval. En ook met de carnavalsdagen zelf. Het is hard werken. Het is zeker hard werken, ja. Maar het is vooral ontzettend genieten van alle leut overal in de stad. Hoogheid, Jean-Peter, Nerke, welkom in het lekkere warme Elisabeth. Hoogheid, mag ik u het woord geven? Goedemorgen, tulpentalen! Tulpentalen, asgezind, we gaan hier de leut nog tot grote hoogte laten stijgen. Dat kan niet anders als natuurlijk met muziek van de Rakkers die er ook vandaag weer bij zijn. Want tulpentalen, ken dit lieke, dan zeide gij van Roosendaal. Dan zeide net als ikke. Tulpentalen, alle maluutheid! Zo, wat ziet u er vrolijk uit vandaag? Lekker aangekleed, muziekje erbij. Leuk, hè? We gaan er nog een groot feest van maken vandaag. Geniet ervan. Leuk eigenlijk. Jullie loopt dan langs alle bewoners, even een kort praatje maken. En, ja. Wat voor gevoel krijg je daarbij? Ja, dat geeft natuurlijk een heel mooi gevoel. Je ziet hier ontzettend veel tulpentalen die het feest jarenlang zelf gevierd hebben. Ja, die nou helaas zelf de stad niet meer in kunnen natuurlijk, gelet op de hoge leeftijd. En dan is het alleen maar extra mooi om hier de leut alsnog te komen brengen. Wat is nou het mooiste wat je nu hebt meegemaakt de afgelopen dagen? Dat was eigenlijk tijdens een bezoek aan het ziekenhuis. Bezochten we een vrouw die een half uur na onze komst eigenlijk zou worden overgebracht naar het hospice. dus echt in de laatste fase van haar leven zat. En ja, als je ziet hoe blij zo iemand nog is met een heel kort bezoekje en even een foto. Zij had een grote lach op haar gezicht. Ik moest mijn tranen een beetje wegvegen. Maar ja, dan zie je wel wat carnaval echt voor de mensen betekent. En wat jij zelf als prins ook mag uitdragen. Dat is wel de kracht van carnaval die je daar tegenkomt. Gaan we snel aansluiten, de Polonaise, want iedereen loopt. Heel veel plezier nog. Dankjewel en veel leuk. Ja, heftig, Marcus. Na jullie gesprek ging mevrouw dus naar een hospice. Dat maak je ook mee. Ja klopt. We komen op heel veel leutige plekjes in Tullepetanenstad. We komen ook op plekken waar de leut wat minder vanzelfsprekend is. En dan proberen we de mensen toch even een hart onder de riem te steken door het carnavalsgevoel toch nog eventjes mee te geven. Want die mevrouw die wilde echt nog met jou op de foto. Ja, die wilde samen met mij, met de nar en de champetter een mooie foto nog maken. En ja, een man die stond er ook naast met de tranen in zijn ogen. En ja, wat ik zeg, dan zie je wat carnaval betekent voor de mensen en wat de kracht is van het feest. Ja, je luistert naar 5 dagen. Je kan de uitzending zien en erop reageren via de NPO Radio 1 app. We praten dus over carnaval. Bij mij is nog steeds de gast, Prins Carnaval Marcus de Eerste. Jij gaat samen met dus onder andere de Champetter en Narke verschillende verzorgingstehuizen, scholen, een paar bedrijven af. Waarom vind je het belangrijk om dat te blijven doen? Dat is om meerdere redenen belangrijk. De jeugd op de scholen, die wil je natuurlijk meegeven wat het feest voor ons betekent, hoe het gevierd moet worden, welke tradities dat daarbij horen. En de ouderen die het feest altijd gevierd hebben, die wil je eigenlijk bedanken voor hun bijdrage daarin. De mooie herinneringen nog eens terug laten komen. En ook toch weer even die lach op het gezicht terugbrengen. Om zo inderdaad toch het feestje mee te vieren. Je begint de opsomming met de jongeren. En daar heb ik het van de week over gehad met Jacques van Gastel. Dat is de voorzitter van de Stichting Carnaval Roosendaal. En we hadden het onder andere over de vergrijzing. En dat het enorm moeilijk is om jongeren te werven voor onder andere het bouwen van praalwagens. Het is dus niet makkelijk om die jongeren te bereiken. Het is op zich makkelijk om de jongeren te bereiken. Want als je hier straks een rondje loopt door de stad, dan zul je zien dat er ontzettend veel jeugdige Tullepetanen het feest opzoeken. Dat sowieso. Maar wat is er dan niet makkelijk? Dan moet inderdaad natuurlijk de stap worden gemaakt naar actieve betrokkenheid bij het feestje. Om zich er echt ook voor in te zetten. Om van Roosendaal ook echt iets moois te maken. Door bijvoorbeeld deel te nemen aan die optocht. En waarom lukt dat niet? Dat lukt mondjesmaat. Er zijn een aantal scholen die meedoen met de optocht. Die zichzelf daar ook laten zien. En jullie hebben zelf ook een mooi interview gehad afgelopen week met de bouwers van de kurkentrekkers. Die een aantal leerlingen van een middelbare school ook betrekken bij het bouwen van die wagen. Maar juist zij hadden het over de vergrijzing. Ja. Ja, je ziet dat natuurlijk bij alle technische beroepen. Zie je dat het moeilijk is om de jeugd daarbij te trekken. En ook bij het bouwen van een carnavalswagen komt natuurlijk wel de nodige techniek kijken. Dus de bouwclubs die houden ontzettend veel open dagen. Dus het heeft niet met carnaval zelf te maken, denk jij? Echt met de technische kant? Ja, precies. Ja. Ja, want carnaval zelf is nog populair onder jongeren. Ja, als ik een rondje door de stad rijd, dan zie ik nog steeds. Nou ja, dat hebben we net gezien, want jij zit hier. En er lopen net een heleboel jongeren langs de bus. En die nemen een heel creatieve selfie met jou. Ja, precies. Ja. Nou ja, als ik hier nu de markt oploop, dan kan ik tot 12 uur vannacht bezig blijven met selfies maken. Want dat is inderdaad wat de jeugd het liefste doet. En als ik ook nog dan dat rondje door de stad afmaak, dan zie ik bij steeds meer huizen de Tullepetaanse vlag ook aan de gevel hangen. Dus in die zin zie je ook echt wel dat het feestje groeit. Dat het steeds breder gedragen wordt onder de Tullepetaanse bevolking. En dan is de volgende stap natuurlijk inderdaad om ze ook echt te enthousiasmeren en actief te maken voor die optocht. Doen we ook met een kinderoptocht die we op dinsdag altijd door de stad laten rijden. Je ziet in de week voorafgaand aan carnaval heel veel scholen die ook een schooloptocht laten rijden. Hier in de bus zitten trouwens ook Narke en de Champetter. En daar wil ik even aan vragen, zet Prins Marcus de Eerste ook wel eens een punt of komma? Zelden. Hoe kan ik dat een soort van afdwingen of aangeven? Dat, nee. Ik heb gewoon een live uitzending tot 12 uur. Ja, nee, het is enthousiasme. Hartstikke goed. Wat ik zo goed vind aan wat Narke van de week ook vertelde, jullie bezoeken dus onder andere scholen, dat is dus om kinderen de verschillende tradities mee te geven. Hè? Ja, zeker. Waarom is dat belangrijk? Nou, dat is belangrijk vanwege het punt waar we het eigenlijk net over hadden. Hetzelfde punt. Je wilt het feest doorgeven aan de volgende generatie. Daar hoort inderdaad ook het bouwen van die wagens bij. Dus we zijn ontzettend blij met alle scholen die zo'n schooloptocht houden. Mooi voorbeeld is vandaag de basisschool De Blokwei. Die had een schooloptocht en die reden daarmee ook door de tuin van het Elisabeth Verzorgingshuis, waar we net ook de reportage over hoorden. Dus de cirkel was rond. Precies, de cirkel was rond. Jong en oud vierden samen het feestje, konden samen van elkaars creatie genieten. En we hebben natuurlijk die prallen en brakken van De Blokwei ook opgeroepen om komende dinsdag in die kinderoptocht mee te rijden. In de hoop dat ze over een aantal jaren zelf ook de handschoen oppakken en in die grote optocht meegaan. We zien het enthousiasme bij jou. We voelen het enthousiasme op straat. We horen natuurlijk hoe enthousiast de kinderen onder andere reageren. Hoe zie jij de toekomst van carnaval? Hoe ziet die eruit wat jou betreft? Heel rooskleurig. Wat ja? Zeg, de Tulpentaanse vlag wappert inmiddels aan bijna iedere gevel hier in Tulpentanenstad. Dus de betrokkenheid bij het feest is ontzettend groot. We hebben natuurlijk een nar, Champetter en ikzelf die het feest tot in het diepste van ons vezels uitdragen aan al die andere leutige Tulpentanen. Ja, want we hebben het van de week ook gehad over het feit dat carnaval soms worstelt met het imago van feesten en hossen. Ja, nou wat ga jij eraan deze doen? Deze week daar heel veel aan heeft bijgedragen. Ja. Dat er toch een ander beeld is ontstaan. Dat wij ook op andere plaatsen het feest en de leut vooral weten te verspreiden. Hoe ziet de komende periode eruit? Val jij nu in een zwart gat na carnaval? Voorlopig ga ik eerst nog genieten van alles wat er op ons pad komt. De optocht, de bussenrally, de leutmarkt, de kindermiddag. En natuurlijk dan de afsluiting. Ja, dan gaat die steek af. Dan is Pries Marcus de eerste gewoon weer Mark Stuy. In toga. In toga, maar eerst nog een paar dagen lekker thuis op de bank. Samen met vrouw en kind. Lekker genieten van elkaar en even bijkomen van het mooie feest. En al die herinneringen opslaan op de harde schijf. En het wordt steeds drukker op straat. Het lijkt alsof het aantal leden van de boerenraad per seconde verdubbelt. Dit was 5 dagen voor deze week. We stonden de hele week in het centrum van Roosendaal ter ere van carnaval. Ik heb de Champetter ontmoet. Ik heb Mark ontmoet, leden van de Boerenraad. En de apotheose was natuurlijk een bezoek aan de bus van Prins Carnaval himself, Marcus de Eerste. Ik ben een stuk wijzer geworden. Carnaval is volgens velen cultureel erfgoed. Men heeft helaas te maken met vergrijzing binnen de verschillende verenigingen. Maar wat in ieder geval duidelijk werd, is dat carnaval meer is dan alleen maar feesten en hossen. Dank aan al mijn gasten, dank aan Stichting Roosendaal en in het bijzonder Patrick Kamphuis, die ons goed heeft verzorgd. Zometeen langs de lijnen omstreken. Ik wens u een fijne avond. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen. Een en al oor. Ben jij het type, altijd druk? Dan voelt het leven soms als een to-do-lijst zonder einde. Gelukkig kan de Giro je helpen om beleggen van je lijst af te vinken. Met onze kernselectie van ETF's, mandjes van aandelen, kun je rustig passief beleggen. Tap en beleg, zonder dat je er elke dag naar om hoeft te kijken. De Giro. Financial power to you. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, dit is geen beleggingsadvies. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Je bloeddruk. Denk jij er wel eens over na? Waarschijnlijk niet. Maar weet je dat je vanaf je 40ste een groter risico hebt op een hoge bloeddruk? En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan jouw gratis bloeddrukmeter aan bij de Hartstichting. Zo zorg je voor je eigen hartgezondheid en met jouw gift steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS hart naar 4004 of kijk op hartstichting.nl. Lees hier ook de actievoorwaarden.